สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่115การอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูตอนที่2ครับพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนคอนเซ็ปต์เบื้องหลังความคิดของการอธิษฐานก่อนนะครับความคิดของการอธิษฐานหรือแนวคิดของการอธิษฐานนั้นก็คือการอธิษฐานนั้นเป็นการเปิดนะครับเริ่มต้นเปิดชีวิตของเราเปิดหัวใจของเราเปิดจิตวิญญาณของเราในการสนทนากับพระเจ้าในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นจึงเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพ่อบิดาครับในขณะเดียวกันการอธิษฐานนั้นก็แสดงถึงความถ่อมใจนะครับความถ่อมใจนั้นเป็นพื้นฐานของการอธิษฐานเราเรียนรู้นะครับว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องการอธิษฐานนั้นก่อนหน้านั้นพระเยซูได้พูดถึงพฤติกรรมของพวกฟาริสีนะครับพวกฟาริสีนั้นก็อธิษฐานแบบหนึ่งนะครับพวกเก็บภาษีก็อธิษฐานอีกแบบหนึ่งพวกฟาริสีนั้นอธิษฐานแบบหญิงยโสครับแบบยกตัวเองแต่พวกเก็บภาษีหรือคนเก็บภาษีนั้นเขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปนะครับเขาถ่อมใจลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับภาษาอังกฤษบอกว่า humility is the foundation of prayer humility is the foundation of prayer แสดงว่าความถ่อมใจนะครับความถ่อมใจนั้นเป็นรากฐานของการอธิษฐานครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดในเรื่องของการอธิษฐานในเช้าวันนี้ผมจะตอบไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าการอธิษฐานนั้นมีความจำเป็นสำหรับครอบครัวเพราะอะไรครับเพราะว่าการอธิษฐานในบ้านนะครับการอธิษฐานในครัวเรือนของเรานะครับในครอบครัวของเรานั้นก็คือครอบครัวเป็นที่แรกที่เราจะ educate เด็กๆของเราให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในเรื่องของการอธิษฐานครับเด็กๆของเรานั้นจะอธิษฐานได้เด็กๆของเราจะมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าได้เด็กๆของเรานั้นจะมีจิตใจที่รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่และพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกเขาและเขารู้ว่าเขาจะต้องอธิษฐานอย่างไรก็เกิดขึ้นที่บ้านครับเพราะฉะนั้นครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุดในการที่เราจะสอนเรื่องพระเจ้าสอนเรื่องของการอธิษฐานนะครับเรามาดูครับว่าการอธิษฐานนั้นมีกี่ประเภทครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านเรื่องของการอธิษฐานนั้นก็ได้แบ่งการอธิษฐานออกเป็น3ประเภทนะครับ3ประเภทใหญ่ๆอย่างนี้นะครับประเภทแรกก็คืออธิษฐานด้วยเสียงครับเป็นการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานส่วนตัวหรืออธิษฐานส่วนรวมในโบสถ์นะครับก็จะใช้เสียงการอธิษฐานนะครับประเภทที่2ก็คือเค้าเรียกว่าเป็น meditative นะครับ meditative ก็คืออธิษฐานแบบใคร่ครวญนะครับเราจะเอาพระวจนะของพระเจ้าข้อนึงนะครับในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในตอนเช้านะครับแล้วมาใคร่ครวญเป็นคำอธิษฐานถามพระเจ้านะครับถามพระเจ้าว่าอะไรถามพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ทำอย่างไรหรือตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ข้อนี้อย่างไรนะครับนี่คืออธิษฐานแบบ meditative ก็คืออธิษฐานใคร่ครวญพระวจนะครับอธิษฐานแบบที่3ครับก็คือ contemplate นะครับ contemplative นะครับแปลว่าการรอคอยพระเจ้าครับเป็นการที่เป็นการเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับที่จะคอยฟังเสียงพระเจ้านะครับนี่คืออาจารย์อธิษฐาน3แบบทั้ง vocal นะครับก็คืออาจารย์ออกเสียง meditative ก็คือการอธิษฐานใคร่ครวญพระเจ้าและอันที่3ก็คือ contemplative ก็คือการอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าเป็นอาจารย์ที่ลึกซึ้งที่สุดนะครับลึกซึ้งที่สุดในการที่เราจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังนะครับเป็นอธิษฐานที่ close relationship มาก close sharing between friends นะครับ close sharing between friends ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการมีความนิ่งเพื่อที่รอคอยการตอบหรือคำตอบจากพระเจ้านะครับอันนี้คือ3รูปแบบของการอธิษฐานนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจบคำอธิษฐานนะครับจะต้องอยู่นิ่งๆครับแล้วก็คอยฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเรานะครับภาษาอังกฤษว่า listen in silence after you pray you may receive an answer นะครับเราจะต้องนั่งฟังนะครับนิ่งๆฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปถึงประโยคที่2ครับหรือคอนเซ็ปต์ที่2นะครับผมอยากจะบอกว่าในบางตำรานะครับเขาก็แบ่งนะแบ่งการอธิษฐานตามแบบพระเยซูเนี่ยออกมาว่าเป็นการทูลขอ7ประการนะครับเป็นการทูลขอ7ประการ3ประการแรกเกี่ยวข้อง กับ Glory of God นะครับก็คือพระสิริของพระเจ้าอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับเรามาดูนะครับเมื่อพระเยซูสอนเราอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพประกาศนี่คือการขออย่างแรกนะครับการขออย่างที่สองที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้าก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับคำอธิษฐานที่สามที่เกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้าก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเห็นไหมครับนี่คือ3การทูลขอนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพื่อพระสิริของพระเจ้าเพื่อให้แผ่นดินโลกนี้ได้เต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์นะครับทีนี้เรามาดูครับอีก4คำทูลขอนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรานะครับชีวิตของพวกเราก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับการที่เราจะท้องที่อิ่มการที่เราจะมีจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าการที่เราจะรับการยกโทษจากพระเจ้านะครับเรามาดูเป็นข้อๆไปนะครับอีก4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกอยู่ในข้อที่11นะครับของมัทธิวบทที่6ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้นะครับนี่คือการขออีกประเภทนึงนะครับข้อที่12ครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นนะครับขออย่างที่3ก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าในการทดลองแต่ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับอันนี้คือ3และ4ครับขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับนี่คือ4ขอพี่น้องครับเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเราจะพบนะครับว่าการอธิษฐานนะครับสามารถถอดออกมาได้เป็นหลายองค์ประกอบครับงั้นเราจะมาดูต่อนะครับว่าพระคัมภีร์พระเยซูได้ทรงสอนเรานะครับว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเวลาที่เราอธิษฐานบอกว่า ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะผมถามนะครับว่าใครจะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะครับคำตอบก็คือพวกเรานี่แหละครับการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ละวันเราทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพสักการะหรือเปล่าเพราะพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่น่าเคารพสักการะอยู่แล้วแต่หลายครั้งทีเดียวการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นเราทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียหรือไม่และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำว่าแผ่นดินของพระองค์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรพี่น้องครับหลายคนนะครับที่เอ่ยพระนามพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าหลายคนบอกว่าเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาพี่น้องครับในมัทธิวบทที่7ข้อ21นะครับพระเยซูสอนว่ามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยตามน้ำพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์หรือเรียกตัวเองว่าเป็นแผ่นดินเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์หรือเรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าและที่ฐานบอกว่าพระบิดาพระบิดาพระบิดานั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาครับจึงจะเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากการมีชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อของเราการมีชีวิตสอดคล้องกับคำอธิษฐานของเรานะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้และคำอธิษฐานในข้อนี้ก็คือเพื่อให้พระเจ้าได้มีชัยชนะเหนือโลกอย่างแท้จริงครับเหมือนกับผู้คนจำนวนมากที่จะหลั่งไหลเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั่นเป็นคำอธิษฐานของเราพี่น้องครับให้เราเป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับขยายออกไปนะครับพระเยซูได้อธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์นั้นเป็นยังไงบ้างก็ขอให้มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกและขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับนะครับการมีรูปแบบอธิษฐานแบบนี้หรือการอธิษฐานแบบนี้นั้นเป็นการอธิษฐานที่บอกว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่ช่วยนะครับเป็นคนที่ทำให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้นะครับและใครก็ตามที่อธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จก็หมายถึงว่าเขาจะต้องทิ้งความปรารถนาและความต้องการของตัวเองออกไปครับเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า นะครับการที่จะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์ในแผ่นดินโลกนี้การที่เราจะให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้เราจะต้องละทิ้งความปรารถนาและความต้องการของเราออกไปพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าในตอนนี้เป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องส่วนตัวกับยิ่งใหญ่กว่าความเป็นส่วนตัวมากนะใครก็ตามที่อธิษฐานนะครับไม่ควรอธิษฐานเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อตัวเองครับหรือเพื่อความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นนะครับพระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานตามอย่างนี้คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในสวรรค์มีแต่การเชื่อฟังครับในสวรรค์มีแต่การยกย่องพระเจ้าในสวรรค์มีแต่ชีวิตของคนที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะเป็นชาวสวรรค์ก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังครับเราจะต้องมีชีวิตที่ยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าให้คนอื่นเห็นนะครับให้คนอื่นเคารพสักการะพระเจ้านะครับเราจะต้องมีชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำให้แผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อธิษฐานนะครับจะต้องมีความปรารถนามีความพยายามนะฮะทำเทศนาบนภูเขาที่ผ่านมานั้นได้สอนคำสอนว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะเป็นชาวสวรรค์เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้แผ่นดินสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับลองจินตนาการดูนะครับว่าบ้านเราจะเป็นยังไงครับถ้าบ้านเราเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์โบสถ์เราก็เหมือนกันครับโบสถ์เราจะเป็นยังไงครับถ้าโบสถ์เราเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์โลกเราก็เหมือนกันครับโลกเราจะเป็นยังไงครับหากว่าโลกนี้เป็นแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นชาวสวรรค์ที่แท้จริงและเราเป็นคนที่ขยายแผ่นดินของสวรรค์ของเราที่พระเจ้าได้มอบหมายให้อาเมน